Část devátá. Zlatý věk. Zatímco si lidské bytosti razily cestu nekonečností galaxie, svět, který zanechali za sebou, se začínal měnit. Trvalo to dlouho, ale zázraky Hyecheu, které prospektoři z Gatevaje přivezli domů, nakonec skutečně začaly měnit k lepšímu podmínky lidí na Zemi, dokonce i těch nejchudších. Jeden klíčový objev otevřel dveře ke všem ostatním. Šlo o zvládnutí jazyka Hyecheu. Nejtěžší částí objevu bylo najít psaný hyecheský dokument, protože, jak se zdálo, hyecheové věci jako tušky, papír nebo tisk nepoužívali. Každému, kdo nad tím přemýšlel, muselo být jasné, že museli mít nějaký způsob zaznamenávání informací, ale co to bylo? Když se odpověď objevila, byla víc než zřejmá, záhadné modlitební vějíře byly ve skutečnosti knihy Hyecheů. To znamená, že samozřejmé to bylo až po pochopení toho faktu, trik spočíval v tom, že se nedali číst bez speciální high-tech pomůcky. Jakmile byly záznamy identifikovány jako záznamy, zbytek zůstával na lingvistech. Nebylo to všechno zase tak složité. Určitě to nebylo složitější než například v minulosti rozluštit lineár B a navíc vše usnadnil fakt, že se podařilo najít místa na nebesích Hyecheů i jinde, kde některé texty existovaly paralelně v obou jazycích. Když byly modlitební vějíře přeloženy, některá z neřešitelných tajemství Hyecheů se stala křišťálově jasnými. Jedním z nich bylo, jak skopírovat hyecheský pohon rychlejší než světlo. Poté mohla začít skutečná kolonizace. Zpočátku k tomu byla používána velká loď, která se nazývala Nebesa Hyecheů, protože už existovala. Převážela tisíce chudobou stížených emigrantů do nových domovů, na místa, jako byla planeta Peggy, a to byl pouze začátek. Během 5 let se k ní připojili další, vyrobené lidmi, stejně tak rychlé a dokonce větší. A mezitím na domovské planetě. Na domovské planetě se uskutečnil průlom díky potravinovým továrnám Chon. Jednoduše řečeno, s nimi nadešel konec lidskému hladovění. Vlastní hyecheské Chon potravinové továrny obíhaly mezi kometami a tím se vysvětlovala i pro lidi léta nepochopitelná fascinace Hyecheů Oortovými oblaky. Lidmi vyrobené kopie továren mohly být umístěné kdekoliv, tedy kdekoliv, kde se vyskytovalo dostatečné množství 4 základních prvků. Jediná další věc, kterou potřebovali, bylo stopové množství nečistot, které doplňují nutriční potřeby. Zanedlouho se potravinářské továrny Chon usídlily na březích velkých jezer v Severní Americe, Viktoriina jezera v Africe a na ostatních místech, kde se nacházela voda a 4 základní prvky spolu s lidmi, kteří potřebovali jíst. Objevily se podél pláží všech moří. Nikdo už nehladověl. Nikdo nezemřel hlady, dokud jeho čas nevypršel a zanedlouho se stalo skutečností, že vlastně nikdo neumíral. Existovaly proto 2 důvody. První byl spojen s chirurgií a továrnami Chon. Lidské bytosti uměly už dlouhou dobu transplantovat opotřebované orgány. Ale nyní se náhradní orgány nemusely vyřezávat z těla nebo štíků. Stejný systém, který vyráběl potraviny Chon, jen příslušně upravený, se dal použít k výrobě orgánů na míru pro implantaci pacientům, kteří je potřebovali. Celý prohnilý průmysl výnosných vražd na objednávku přes noc skolaboval, nikdo už nemusel zemřít, protože se mu opotřebovalo srdce, plíce, ledviny, střeva nebo žlučník. Vaše požadavky jste předali lidem z oddělení náhradních dílů továren Chon a když vaše nové orgány vytáhly z amniotické polévky, chirurgové je jen operovali. Všechny biologické vědy vzkvétaly. Hyecheské továrny na potraviny umožnily identifikovat a později reprodukovat či dokonce vytvářet tisíce nových biologických protilátek, antiantigeny, antivirové látky, selektivní enzymy, náhradní buňky. Nemoci jednoduše vyšly z módy. Dokonce i taková dlouhodobá traumata jako zubní kaz, porod a běžné nachlazení se staly historií. Proč by měly ženy trpět při porodu, když náhradní dělohy, řekněme krávy, se daly přimět k tomu, aby přijali oplodněné vajíčko, vyživovali je až do období zralosti a porodili zdravé, vřeštící miminko. A byl tu ještě druhý důvod. Jestliže, navzdory všemu, člověk nakonec zemřel na celkovou schátralost, nemusel zemřít úplně. Existoval totiž další hyecheský vynález, nalezený poprvé na nebesích Hyecheů, který ulomil osten smrti. Technika Hyecheu, která umožnila uchovávat lidské mysli ve strojích, přinesla na nebesa Hyecheu uložené mozky. A na zemi se postarala o vznik firmy Život po smrti, akciová společnost celosvětového řetězce provozovatelů, kteří vzali vaši zesnulou matku, chotě nebo přítele, uložili jejich paměť do počítačového prostoru a dovolili vám konverzovat s nimi, kdykoliv jste měli chuť, navždy. Nebo dokud jste platili poplatky za skladování jejich datového souboru. Zpočátku to samozřejmě nebylo stejné jako být opravdu naživu. Ale bylo to rozhodně lepší, než být nenapravitelně mrtvý. Spolu s tím, jak se technologie rozvíjela a rozvíjela se opravdu rychle, se strojové uskladnění lidské inteligence velmi zjednodušilo a hodně zlepšilo. Když dosáhlo téměř dokonalosti, objevily se nečekané problémy. Ku podivu byly tyto problémy teologického rázu. Sliby pozemských náboženství byly naplněny způsobem, jaký náboženští vůdci nikdy neplánovali, protože se začalo zdát, že život je pouze předehra a že smrt není vlastně nic jiného než odrazový můstek k věčnému štěstí na nebesích. Umírající člověk se probudil a zjistil, že se proměnil ve sbírku bytů datového souboru obrovské počítačové sítě a nezbývalo mu než se divit, proč vězel tak dlouho ve svém organickém těle, když strojový život po životě poskytoval všechno, o čem kdy snil. Smrtí o nic nepřišel. Pořád mohl cítit. Lidé uskladnění v počítači jedli, kolik chtěli, ani cena ani roční období nebyly faktory omezujícími jídelníček a pokud se rozhodli, mohli rovněž vyměšovat. Nezáleželo na tom, že strava, kterou mrtvolci jedli, byla pouze symbolicky reprezentována byty dat, protože mrtvolec na tom byl stejně. Žádný rozdíl v tom nepociťoval, měl k dispozici všechny biologické funkce, nebyl připraven o jedinou z tělesných radostí. Mohl se dokonce milovat se svou nejdražší, tedy pokud byla uložena ve stejné síti, nebo s jakýmkoliv počtem nejdražších, skutečných i neskutečných, pokud to jeho chutě vyžadovaly. Jestliže toužil po přítomnosti svých ještě živých přátel, neexistovalo nic, co by mu zabránilo se k ním připojit ve formě strojově generovaného hologramu, popovídat si s nimi nebo si přátelsky posedět nad partičkou karet. Dalo se také cestovat a možná nejoblíbenější ze všeho byla práce. Konec konců základní lidskou prací je zpracovávání dat. Lidé nekopají základy mrakodrapů. Dělají to stroje a lidé dělají jen to, že stroje řídí, což se dá z uskladnění v počítači provádět stejně dobře jako z těla z masa a kostí. Nastal čas konečně si užít všechny knihy, které jste měli v úmyslu přečíst, hry, opery, balety, koncerty. Času jste na to měli, kolik jste chtěli. Kdykoliv jste chtěli, to bylo skutečné nebe. Styl života mrtvolce byl přesně takový, jaký si ho přál mít. Nemusel se starat o to, co by si mohl dovolit, nebo co by pro něj nebylo vhodné. Jediným omezením byla jeho vlastní touha. Jestliže si přál podniknout plavbu po Egejském moři nebo usrkávat chlazené rumové koktejly na tropické pláži, stačilo si poručit. Databáze pak evokovaly jakékoliv prostředí, které se mu zamlouvalo, stejně podrobně a uspokojivě, jako by bylo reálné. Bylo to skoro jako žít v dokonalé videohře. Dokonalé je klíčové slovo, protože simulace byly stejně dobré jako skutečnost, vlastně ještě lepší, Tahiti bez moskytů, francouzská kuchyně bez přibývání na váze, potěšení z rizika při výstupu na vrcholy hor beze strachu, že zahynete při nehodě. Zesnulý mohl lyžovat, plavat, slavit, dopřávat si jakékoliv rozkoše. A nikdy ho netrápila kocovina. Někteří lidé nejsou nikdy šťastní. Bylo pár mrtvých, kteří nebyli spokojeni. Když usrkávali aperitivy v Café de la Paix nebo sjížděli na raftu Colorado, spozornili nad chutí campary a vodní tříště řeky a ptali se, ale je to skutečné. Jenže, co je skutečné? Když muž šeptá slova lásky své milované v meziměstském hovoru, co je to, co ona skutečně slyší? Není to hlas jejího vyvoleného. Je to pouhé vlnění atmosféry. Analyzované, spočítané a přeměněné v řadu číslic, když je znovu stvořeno v telefonu u jejího ucha, jde o zcela jiné vlnění vzduchu. Je to simulace. A když už jsme u toho, co vlastně slyší, když jsou milencovi rty jen kousek od ní. Není to ucho, které slyší slova. Ucho jen registruje změny tlaku při dopadu na kosti třmínku a kovadlinky. Oko zase reaguje na změny chemikálií citlivých na světlo. Je na nervech, aby tyto změny ohlásily mozku, ale nahlašují pouze kódované symboly věcí, ne věci samotné, protože nervy nemohou přenášet zvuk hlasu nebo pohled na Mont Blanc, přenášejí jenom impulzy. A ty nejsou o nic skutečnější než digitalizovaný hlas člověka v telefonu. Záleží na mysli, která obývá mozek, zda kódované impulzy sestaví do informací, požitků nebo krásy. A mysl, která náhodou přebývá v počítačovém uskladnění, může tohle provádět taky. Požitek, všechny požitky, byly v simulaci stejně skutečné, jako jsou požitky vždycky. A pokud to člověka začne po subjektivním uplynutí jednoho nebo dvou tisíciletí strávených vyhledáváním požitků nudit, může pracovat. Mnohá největší hudební díla tohoto období byla složena duchy a ti také stály za největšími pokroky ve vědecké teorii. Bylo opravdu překvapivé, kolik lidí stále upřednostňovalo lpění na svých organických životech. Tohle všechno vedlo k poněkud podivné situaci, třeba že chvilku trvalo, než si to někdo uvědomil. Když průzkumníci z Gatevaje začali přivážet použitelnou hyecheskou technologii, pozemská populace nepřesahovala 10 miliard. To byl samozřejmě jen nepatrný zlomek z počtu všech lidských bytostí, které kdy žily. Nejlepší odhad, který mohl někdo ohledně celkového sčítání udělat, no, dobře, možná, bylo něco kolem 100 miliard lidí. To zahrnovalo všechny. Zahrnovalo to vás a vašeho souseda a holiče vašeho bratrance. Zahrnovalo to prezidenta Spojených států a papeže a ženu, která řídila váš školní autobus, když vám bylo 9. Zahrnovalo to všechny oběti občanské války, americké revoluce, peloponéských válek a také ty, kteří je přežili. Všechny Romanovce a Hohenzollerny a Ptolemajovce a taky Jukese a Kallikaksy, Ježíše Krista, Césara Augusta a Hospodského v Betlémě. První kmeny, které přešly Pevninský most ze Sibiře do Nového světa a také kmeny, které nechali za sebou, kvé libovolné jméno připisované neznámému člověku, který jako první použil oheň, x libovolné jméno jeho otce a původní africkou Evu. Zahrnovalo to každého, kdo kdy žil, řadil se mezi lidi a narodil se před prvním rokem Gatevaje. To dělalo, jak jsme uvedli, obrovský celkový součet 100 miliard lidí plus minus kousek, z nichž převážná většina již zesnula. Potom přišla hyecheská medicína, tedy medicína inspirovaná hyecheji a věci se začaly hýbat. Počet živých lidí z masa a kostí se zdvojnásobil a znovu zdvojnásobil a tak to šlo dál a dál. A k tomu lidé žili déle. S moderní medicínou nezemřeli, dokud nechtěli. S podporou medicíny měli děti bez bolestivých zážitků a obvykle jich mívali dost. A pokud opravdu zemřeli, no, pokud opravdu zemřeli, pak stále žili uskladnění ve strojích a v rostoucí elektronické populaci nedocházelo k vůbec žádným ztrátám. Počet živých pokračoval v růstu, zatímco počet opravdu mrtvých zůstával v podstatě statický a výsledek byl nevyhnutelný. Ale když k tomu došlo, stejně to všechny překvapilo, počet živých poprvé v lidské historii převýšil počet mrtvých. To všechno mělo zajímavé následky. 80letá žena, která psala pikantní vzpomínky na své mladistvé nerozvážnosti, už nemohla uvádět jména filmových hvězd, gangsterů a biskupů, tedy pokud se nerozvážnosti opravdu neudály, protože filmové hvězdy, gangsteři a biskupové by okamžitě všechno dementovali. A to bylo velké plus pro nejstarší strojově uložené osoby. Většina lidí, která patřila do jejich života z masa a kostí, už byla nadobro a opravdicky mrtvá a za žádných okolností neodporovala jejich verzím událostí. Už nebylo špatné být člověkem z masa a kostí. Málo kdo byl chudý, rozhodně nikdo netrpěl nedostatkem peněz. Dokonce ani na zemi ne. Majetek také nikoho netrápil. Všechny továrny plné inteligentních robotů chrlily promyšlené kuchyňské přístroje a zábavná zařízení a videotelefony, které se daly používat všude a vyráběly bez ustání. Města se rozrostla do obřích rozměrů. Ve starých Spojených státech nasadil trend Detroit svými 300 poschodovými megastrukturami ve stylu nové renesance, které zakrývaly všechno od Vajneské státní univerzity až k řece. Křišťálový zikurat byl obydlím 170 milionům lidí, z nichž každý měl osobní televizi se 300 kanálů a holografickou obrazovkou, kdyby v síti něco nebylo. V rezervaci vztyčil kmen Navahů nyní čítající 80 milionů příslušníků, arkologii lepší, než byla ta Paula Solaryho, spodních 40 pater zaopatřovalo mražená dietní jídla, oblečení a tkané koberce pro obchod s turisty a všechno nad nimi bylo zaplněno vzdáleným příbuzenstvem navašských rodin. Na píscích pouště Kalahari vstoupili do života nadbytku a pohodlí Kungové. Počet Číňanů se toho roku vyšplhal na 20 miliard a každá rodina měla vlastní ledničku a elektrickou pánev wok. Dokonce i v Moskvě se regály obchodního domu GUM zaplnily radiobudíky, hracími kartami a oblečením pro volný čas. Neexistoval žádný problém vyrobit něco, po čem někdo toužil. Energie byla k dispozici, suroviny příštily z vesmíru. Zemědělství se konečně průmyslově zracionalizovalo, roboti osazovali pole a sklízeli úrodu, geneticky upravenou úrodu, podporovanou umělými hnojivy neznečišťujícími životní prostředí a zavlažovanou kapku po kapce chytrými automatickými ventily. To všechno, samozřejmě, jen jako dodatek k chon potravinám. A pokud měl někdo stále pocit, že mu Země nedává vše, co si vysněl, byl tu ještě zbytek galaxie. Tohle měli k dispozici tělesní lidé. Samozřejmě, že ti uskladnění v počítači měli na vybranou mnohem víc. Měli všechno. Všechno, co kdy chtěli a všechno, co si uměli představit. Ve skutečnosti existoval jen jeden opravdový problém s posmrtným strojovým uskladněním a tím byla relativita času. S tím se nedalo nic udělat. Stroje se pohybovaly rychleji než tělesní lidé. Ve vzájemném styku mezi strojově uskladněnými a tělesnými zanechanými na světě to byl značný handicap bránící konverzaci. Strojově uskladněným připadali tělesní lidé k uzoufání nudní. Pro živé v reálném čase bylo dost jednoduché vykládat si s drahými zesnulými, poněvadž drazí zesnulí ve skutečnosti neodešli dál než do nejbližšího počítačového terminálu, ale nebyla to žádná zábava. Bylo to stejně zoufalé jako pokoušet se zapříst konverzaci s pecivály. Zatímco lidé z masa a kostí bojovali s tím, aby vůbec dokončili jedinou otázku, jejich strojově uskladněný zesnulý měl zatím čas spolikat počítačové, jídlo, zahrát si pár kol simulovaného, golfu a přečíst si Vojnu a mír. Skutečnost, že strojově uskladnění fungovaly o tolik rychleji, také přivodila jejich živým pozůstalým citové potíže. Bylo to obzvláště zneklidňující těsně po smrti. V okamžiku, kdy pohřeb skončil a pozůstalý se spojil se zesnulým, ten už nejspíš odjel na relaxační, i když simulovanou, výletní plavbu po rovněž simulovaných norských fjordech, naučil se hrát na virtuální housle a udělal si stovku nových strojově uskladněných přátel. Pozůstalí mohli ještě mít na tvářích stopy slz a jejich zesnulý už na svou smrt téměř zapomněl. Když přemýšlel nad životem v tělesné formě, jeho pocity byly nejspíš nostalgické, ale rovněž cítil ulehčení, že už má všechno za sebou, jako postarší dospělý, který vzpomíná na mládí plné omylů, zmatků a obav. Jedním drobným důsledkem bylo, že strojové uskladnění připravilo o práci hrobníky. Strojové uskladnění nepotřebovali mauzolea, která by je připomínala. Pohřby byly stále považovány za obřad, ale připomínaly víc svatební oslavy než truchlení, z ředitelů pohřební služby se stali dodavatelé občerstvení. Psychologi to chvíli trápilo. Jak se pozůstalí vyrovnají se zármutkem, když jejich mrtví jsou stále tak nějak, naživu a dokonce se s nimi lze spojit? Když došlo na lámání chleba, odpověď se nabízela sama. Zármutek nebyl problém. Nebylo proč truchlit. Plná břicha a pohodlné životy bohužel nutně nedělají lidské bytosti lepšími. Možná, že tomu maličko pomáhají. Ale ambice a závist parazitující na lidských myslích není snadné utišit. Ještě ve 20. století se zjistilo, že dělník, který se zmohl z bytu se studenou vodou k vesnickému domu s velkoplošnou obrazovkou a sportákem, stále cítí bodání závisti vůči svému sousedovi, který si pořídil výřivku a desetimetrovou jachtu. Lidská rasa se jenom tím, že získala hyché technologie, nezměnila. I teď existovali lidé, kteří tak zoufale chtěli vlastnit věci jiných, že jim je zkoušeli sebrat. Krádeže nevymizely. Ani intrikánští milenci, ani sklíčené oběti, ani slabomyslní psychopati, kteří se snažili vyléčit smutek znásilněním, přepadením nebo vraždou. V předchozích dobách bylo o takové lidi postaráno tak, že je zavřeli do klecí v nápravných zařízeních, ale vězení se ukázala být pouhou závěrečnou školou zločinu, nebo si je převzal kat, jenže byla vražda o něco míň úkladná jen proto, že ji prováděl stát. Zlatý věk znal lepší způsoby. Byly méně mstivé a nejspíš méně uspokojivé pro ty, kdo lpí na trestech. Ale fungovaly. Společnost byla konečně plně chráněná před renegáty. Pokud ještě existovala vězení a skutečně existovala, byla obsluhována počítačově řízenými roboty strážci, kteří nespali ani nebrali úplatky. Ještě lepší než vězení se ukázaly vyhnanecké planety, na něž byly deportováni těžcí recidivisté. Delikvent vysazený smizivým technickým vybavením na planetě se mohl sám uživit a přežít, ale neexistoval způsob, jak by si postavil mezihvězdnou loď a vrátil se zpátky do civilizace. A pro nejhorší případy tu byl život po smrti. Poněvadž byly jejich mysli věrně reprodukovány ve strojovém uskladnění, na jejich tělech už nesešlo. Bylo možno se jich bez rozpaků zbavit. To byl trest smrti bez jeho depresivně konečného aspektu. Poté, co byl rozsudek vykonán, zločinci nebyli mrtví. Byli stále naživu, po určitých úpravách, ale proměněni v trvale neškodné. Z takového typu vězení nebyl nikdo nikdy podmíněně propuštěn a nikomu se nikdy nepodařilo uniknout. Teď, když už lidem nechyběly znalosti, jediné, co bylo nutné dodávat k uskutečňování úplně všeho, byla energie. A opět přišli ke slovu Hjecheové. Jejich tajemství výroby elektřiny vyšlo najevo ze studií v jádru továrny na potraviny, byla to studená fúze. Stejná, jaká probíhá v jádru kterékoliv hvězdy, kde dochází ke sloučení dvou atomů vodíku za vzniku helia, jen probíhala za jiných teplot. Výstupní žár reakce vyšplhal jenom k 900 stupňům, téměř ideální teplotě pro výrobu elektřiny a proces byl bezpečný. Elektřina tu tedy byla. A levná. Vyřadila z provozu 10 000 elektráren spalujících tuhá paliva, tím zastavila skleníkové oteplování země oxidem uhličitým a znečišťování naší planety přes noc skončilo. Malá vozidla spalovala vodík nebo byla poháněna kinetickou energií setrvačníku. Vše ostatní bylo napájené ze sítě. Země opravdu začala vzkvétat, protože lidská technologie se také nezastavila. Ne všechno byl totiž v době rozkvětu lidské vědy a technologií dar Hjecheů. Například počítače. Lidské počítače byly skutečně lepší a vyvinutější než počítače Hjecheů, protože Hjecheové se nikdy nevydali cestou připojování menších počítačů k serverům. Jejich metody zpracování dat byly zcela odlišné a v mnoha ohledech nepříliš efektivní. V momentě, kdy pozemští vědci začali přemýšlet nad způsoby, jak přidat zdokonalené prvky hjecheské technologie k už výkonným lidským strojům, došlo k explozi nápadů, jež zažehla vlnu nových technologií ve všech oblastech lidského života. Zařízení na bázi kvantových efektů už dávno nahradila nešikovné silikonem nadopované mikročipy a tak se počítače staly o několik tříd rychlejší a lepší. Nikdo už nemusel vyťukávat program na klávesnici. Sdělil počítači, co má udělat, a počítač to provedl. Pokud byly instrukce matoucí, počítač položil upřesňující otázku, aby problém vyjasnil. Byla to komunikace tváří v tvář, strojem vytvářený hologram mluvil se svým pánem z masa a kostí. Potraviny Hjecheů a elektřina Hjecheů. Lidské počítače. Hjecheská biochemie se spojila s lidskou medicínou. Konečně lidský svět umožnil opravdovou lidskost každému, kdo v něm žil. A pokud i přesto nějaký člověk požadoval víc, na dosah byla celá galaxie a čekala. Zůstávaly tu ožehavé a nikdy nezapomenuté otázky ohledně Hjecheů samotných. Byly nezachytitelní. Jejich dílo bylo všude, ale nikdo nikdy neviděl živé Hjecheje, ačkoliv je toužil spatřit každý průzkumník z Gatevaje a skoro každý na zemi snil nebo měl noční můry o tom, jaké to bude, až je nalezne. Odehrávaly se zuřivé debaty. Odpovědí bylo málo. Převládající teorií bylo, že Hjecheové nějakým tragickým způsobem vymřeli. Možná se pozabíjeli v katastrofické válce. Možná z neznámých důvodů emigrovali do vzdálené galaxie. Možná vymřeli na nějakou vesmírnou nákazu, nebo se vrátili na úroveň barbarů, nebo se jednoduše rozhodli, že je dál nebaví cestovat mezihvězdným prostorem. to, s čím nakonec všichni souhlasili, bylo, že jsou Hycheové pryč. A právě v tom se všichni naprosto mýlili.